En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Hvordan tegner fremtiden sig for Nye Borgerlige efter, at partiet stifter Pernille Vermund annoncerede sin afgang som formand her i tirsdags? Hvad er der af kræfter i partiet, der kan tåre? Er der det hele taget et politisk og personligt grundlag for at holde butikken i live? Og det taler vi mere om med Nye Borgerliges tidligere pressechef, Lars Kåber hedder han, og han kommer på besøg her til sidst i den anden time. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno, og vi er jo altså langt fra i mål med, hvem der eventuelt kan løbe med ugens fidusbamse. Og det har I lyttere jo altid indflydelse på, men måske især i dag, fordi at, vi jo ikke rigtig har fundet nogen endnu. Men I er derfor selvfølgelig meget velkommen til at komme med forslag. Ja, jeg synes måske, vi skulle lige bringe i spil her, at Annie Hedegaard med flere peger på Jacob Mark, SF's næstformand, tror det er, eller gruppeformand, og han har jo foreslået det her, at man nedsætter en vederlagskommission igen, og så har han med sådan et forslag om, at man skulle spare 10 millioner kroner. Det er jo småpenge i den store butik selvfølgelig, men det er ikke sådan konkretiseret, hvordan det skal ske. Det er sådan en genfremsættelse af et forslag osv. Og det kan man godt mene, men det får man altså ikke nogen fidusbamse for. Og det er ikke sådan helt nemt at bare sige, at vi tager nogle privilegier fra folk, fordi der er noget med pensionsforslag. Det har været indtil videre meget lukrativt. Og skal man så hæve folks løn og i forhold til nye og gamle osv. Så det er ikke super, super nemt i forhold til det, om vi tager bare noget fra politikerne. Det forslag er så, selvom Annie Hedegaard nu skriver, at der er en god signalværdi i det. Men det skal også være virke jo. Ja, jeg var bare ved at sige også lige nu, at I kan altså stadigvæk komme med forslag til en modtager af ugens fidusbamse, og så kan I kommentere og stille spørgsmål, og det gør I på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og så skal jeg også lige sige, at om godt sådan 20 minutter, så kommer Weekendavisens Frankrigs medarbejder Aske Munk, og der skal vi tale om det helt vilde, mærkværdige fænomen i Frankrig, der er, at man har foreslået, Macron-regeringen foreslår at sætte pensionsalderen op fra 62 til 64 år, og det er ikke noget, der er populært. Det skal vi tale med Aske Munk om. Nu skal det så handle om det næststørste regeringsparti, Venstre. Det er faktisk også det næststørste parti generelt i Folketinget. Ja. Fordi nu har vi fået besøg af partiets nye politiske ordfører, Morten Dahlin hedder han. Velkommen til, Morten. Tak skal I have. Er det helt forkert at sige, at det er sådan en vanskelig post, du har fået, fordi du nu ikke bare skal formulere og forsvare Venstres politik, men faktisk hele den brede regeringspolitik, Mette Frederiksens politik sågar? Ja, det er i hvert fald en anderledes opgave, end man tidligere har haft for Venstres politiske ordfører, fordi når vi har været i regering, har vi jo tidligere været i regering med partier, der har ikke nødvendigvis det samme, men nok et ideologisk udgangspunkt, der ligger tættere på Venstres. Nu er vi jo så i regering med Moderaterne, med ja, deres ideologiske udgangspunkt, hvordan de ellers selv vil definere det, og så med Socialdemokratiet, som jo er anderledes end vores. Så det er jo en anden opgave, end det har været tidligere. Jeg kommer også til at gribe den anden på en anden måde, fordi en ting er jo at forklare og forsvare Venstres politik. Det er også det, jeg er her for i dag. Men det er sådan set også, tror jeg, ret væsentligt for Venstre, at vi også får lavet en masse politikudvikling, at vi diskuterer vores idépolitiske grundlag, at vi måske en gang imellem kaster nogle vilde tanker ind i debatten, for ligesom at blive klogere på, hvordan kan man være liberal i 2023 og udvikle nye politiske løsningsforslag på de udfordringer, samfundet står overfor. Hvordan kan man gennem debat måske være med til at flytte holdninger? Og den del af chancen som politisk ordfører vil jeg også prøve at bruge noget energi på. Ja, og vi kan allerede nu ønske dig held og lykke. Jeg tror, du får brug for det, så det vil jeg sige. Men når vi sådan kigger på regeringsgrundlaget, fordi der har jo været kritikere, og dem er der nogle støver af, ikke mindst i den blå lejr, som siger, det var knæme ikke meget, I har fået for at gå med i den her regering. Hvad vil dit svar være til dem? Jamen, det er jeg grundlæggende uenig i, og det tror jeg faktisk også, de ville være, hvis de lagde politisk spin til side og rent faktisk læse, hvad der står i regeringsgrundlaget. Det er jo selvfølgelig ikke et regeringsgrundlag, som det havde set ud, hvis Venstre havde skrevet det alene. Det tror de fleste er med på. Det er klart. Men der er nogle ret markante venstreaftryk i regeringsgrundlaget på den økonomiske reformdagsorden, på skatteområdet, på forsvarsområdet, på hele tanken omkring frit valg. Er der nogle ret markante venstreindrømmelser, som jeg er rigtig stolt af, som jeg er helt overbevist om, vil være rigtig gode for Danmark og for danskerne, og som jeg egentlig også tror, at de andre blå partier, hvis spinden og retorikken bliver lagt væk i en stille stund, også vil indrømme, er ret markante. Altså, på skatteområdet er der jo topskattelettelser, vi ikke kunne drømme om at få igennem, dengang der sidst var en borgerlig regering. På reformdagsordenen er man jo mere ambitiøs end de to sidste regeringer til sammen, og jo også flere gange mere ambitiøs end de to sidste regeringer til sammen. Og på frit valg får man jo forhåbentlig sat nogle spor, som kan gøre, at danskerne bliver mere herre i egen hverdag. Så der er altså ret markante venstreindrømmelser i det der. 5 milliarder i skattelettelser var der. De 4 milliarder, det er i bunden. Det er jo, skal man jo også retfærdigt ved at sige, det var også det, I gik til valg på. Ja, der er faktisk flere skattelettelser end de 5 milliarder, fordi der er jo personskattelettelserne, hvor vi jo både letter skatten i bunden. Og jeg har egentlig sådan selv lidt en aversion mod det der udtryk i bunden, fordi så lyder det som om, det kun er dem med små indkomster, der får glæde af det. Hvis man letter skatten i bunden, så er det jo både dem med små indkomster, dem med mellemindkomster og dem med høje indkomster, der får. Jeg tror, det er historisk. Ja, jamen, jeg ved det godt. Jeg kan bare ikke selv så godt lide det udtryk. Men altså, der er skattelettelser både i bunden. Vi halverer også topskatten for 250.000 danskere. Det synes jeg er et ret stort liberalt resultat. Og så er der også en række skattelettelser på erhvervsområdet. Blandt andet, at man sænker generationsskifteskatten. Altså, når en virksomhed går i arv fra mor til datter, så skal man så ikke betale 15% i arveafgift, men man slipper med 10%. Det vil være rigtig godt for, at vi kan beholde flere familieejede virksomheder på danske hænder, og de kan bruge pengene på at videreudvikle deres virksomhed. Der er fradrag skattemæssigt for de virksomheder, der investerer i innovation og udvikling og forskning. Det synes jeg også er en ret væsentlig ting. Så er der nogle dele på ejendomsbeskatningsområdet også. Så der er faktisk flere skattelettelser end de 5 milliarder, og afgift- og skattepolitikken kommer til både til gavn for personer og virksomheder. Når jeg sidder og hører det her, så lyder det jo simpelthen faktisk nærmest meget som om, at det vi har nu, det er en flertalsregering bestående kun af Venstre. Altså, er det ikke simpelthen også en afsløring af, at de ideologiske forskelle, for eksempel mellem Socialdemokrater og Venstre, og så Lars Løkkes parti Moderaterne, de er så minimal, at det er næsten kun det er sådan en helt sportsjournalistisk nørderi for at kunne finde forskellen. Ej, det synes jeg ikke, og hvis vi har tid til det, vil jeg gerne gå ind i en større ideologisk diskussion, for eksempel om, hvordan man definerer sådan noget som fællesskab, hvis man er socialdemokrat og man er venstremand. Det kan vi måske komme tilbage til lige om lidt. Men der, hvor jeg tror, der er en lighed mellem de tre partier, og nu skal man jo passe på med at forudsige dansk politik. Det synes jeg, de sidste 3,5 år har vist. Ja. Men jeg tror, der kommer til at være en skillelinje i den her valgperiode mellem de partier, der har et pragmatisk udgangspunkt, og de partier, der har et meget ultimativt udgangspunkt. Og der tror jeg, der er en lighed mellem Moderaterne, Venstre og Socialdemokratiet i, at man indrømmer, man kan ikke få al sin politik igennem, og at det oftest er bedst at sætte sig ind til bordet og forhandle, og så få hede nogle resultater hjem, velvidende, at de andre parter så selvfølgelig også skal have nogle resultater, og velvidende, at man ikke kommer igennem med sin politik. Så jeg synes stadigvæk, at Venstre har et stærkt liberalt udgangspunkt, men det er også med en pragmatisk tilgang, og der glæder mig til at se også, hvordan de andre partier kommer på, til men, at resonere sig. Men jeg vil virkelig gerne høre det, du sagde. Okay, altså. Men så lad mig gøre det, fordi noget af det, jeg selv har været lidt træt af, og som jeg synes, vi har været for dårlige til i Venstre, det er, at vi for ofte blevet set som værende antifællesskab. Og jeg mener sådan set, at der, hvor Venstre har en helt unik position i dansk politik, det er sådan set, at vi gennem vores historie har formået at forene netop frihed og fællesskab. Vi anerkender, at det er nok de to vigtigste ting for os som mennesker, og vi skal kunne kombinere det frie og det fælles. Vi skal turde sige, at fællesskabet er intet værd, hvis ikke det er formet i frihed, men friheden bliver også meget hurtigt gold og ensom, hvis ikke den kan nydes med nogle andre i fællesskab. Og hvis man kigger gennem historien, så synes jeg, der er talrige eksempler på, at når venstrefolk har formået at forene friheden og fællesskabet, så har Danmark taget kvantespring frem. Jeg bare et par eksempler, uden at det skal blive alt for historieundervisning-agtigt. Det må du gerne. Hvis man går tilbage til andelsbevægelsen, så var det jo bøndernes næringsfrihed, der gjorde, at man i fællesskab søgte sammen og lavede andelsmejerierne og startede andelsbevægelsen. Tager du højskolebevægelsen, så var det jo friheden til at søge uddannelse, der gjorde man særligt blandt landbrugbefolkningen, gik sammen og lavede højskoler, der kunne uddanne befolkningen, altså friheden og fællesskabet. Tager du I.C. Christensens systemskifte i 1901, så var det jo kampen for politisk frihed, der sådan set gjorde, at kongen fremadrettet ikke kunne træde fællesskabet under fod. Og går du op til det lille systemskifte i 2001 med Anders Fogh, så var der nogle udfordringer med vores fælles sundhedsvæsen, hvor man i stedet for venstre side at sige, nu skrotter vi det fælles sundhedsvæsen, så sagde man, vi styrker det fælles sundhedsvæsen ved at give den enkelte dansker noget mere frihed inden for rammerne af det fælles. Så når man kombinerer det frie og det fælles, så kan man nå langt. Og der, hvor jeg så ser en ideologisk forskel i, hvordan man fortolker fællesskab, det er, at jeg synes, at den røde måde at definere fællesskab på, alt for ofte bliver noget med tvang og ensretning. Altså, det bedste eksempel på det er jo den der forfærdelige aftale, der blev lavet om at tvangsfordele gymnasieelever efter deres forældres indkomst, som i øvrigt har fået afskaffet i regeringsgrundlaget, jeg synes er en god liberal sejr, hvor at Venstres frihedstankegang er jo, som jeg synes den historiske gennemgang, jeg lige lavede, også viser, jo noget, der er bygget på frivillige, forpligtende fællesskaber. Og hvis jeg bare må komme med et mere hverdagseksempel, så tror jeg, at der er mange socialdemokrater, der vil have det ideologiske udgangspunkt, at hvis de ser et forældrepar, der tager deres søn ud af folkeskolen og flytter ham hen i en friskole, så vil de sige, at han har forladt fællesskabet. Jeg tror, der er rigtig mange forældre, der laver den øvelse, og ellers mange venstrefolk, der vil sige, at jeg tror faktisk, de tilvælger fællesskabet. Fordi de kommer hen på en skole, hvor de i højere grad er en del af fællesskabet. De betaler faktisk for at være der. De har også en ugentlig rengøringsdag og en månedlig renoveringsdag. De er med til at bestemme, hvem der skal være skoleleder. Fordi det er et frivilligt fællesskab, som de indgår i, fordi de selv vil. Og dermed er det også et stærkere fællesskab. Så der er en stor ideologisk forskel på Venstre og Socialdemokratiet. Men det betyder ikke, at man ikke i hverdagen kan sætte sig pragmatisk sammen og lave nogle løsninger på de helt åbenbare udfordringer, man har i det danske samfund. Og det blev langt, undskyld. Ja, men det gør jeg jo, altså nu fik du lov til at sige det, ikke? Nu nævner du det der med folkeskolen, ikke? Og der er flugten fra folkeskolen over i det private lige nu, den er ret markant, ikke? Mm. Så tænker jeg simpelthen, jamen det må du så synes, jamen det er jo egentlig fint nok. Men grunden til det er jo fordi, at mange forældre simpelthen synes, at folkeskolen, folkeskole, som I også har som parti, har en meget stor ansvar for, hvordan den er skruet sammen, at den virkelig ikke fungerer. Ja, altså, og det er jo her, hvor jeg tror, der er en forskel. Altså, jeg har ikke noget mod ideologisk, at forældre vælger en friskole til. Jeg kan godt have en udfordring som politiker, hvis det er, fordi man synes, folkeskolen er for dårlig. Og derfor skal vi selvfølgelig løfte folkeskolen. Jeg tror, der er mange grunde til, at man går fra folke til friskole. Altså en af dem er, at jeg tror, mange forældre oplever, at der er et større fællesskab og et større engagement på friskolen, end der er på folkeskolen. Så tror jeg også, at problemstillingen kan deles lidt op i land og by. Altså i mange landdistrikter er det jo også et geografisk valg, fordi kommunen har lukket en lille landsbyskole. Hvor der så efterfølgende er nogle ildsjæl, der har lavet en friskole, og så er det altså den, der ligger tættest på, og så er det faktisk i virkeligheden mere et geografisk valg, end det er et pædagogisk eller et fagligt valg. Så jeg tror, årsagerne er lige så mange, som familierne, der vælger at skifte, er. Men mit ideologiske udgangspunkt er jo, at der ikke er noget galt med, at folk vælger en anden skole til deres barn, end den kommunen stiller til rådighed. Et lidt kritisk spørgsmål her. Altså, Martin Aarup, som du kender, er direktør for tænketanken CEPOS, en borgerliberal tænketank, han har skrevet et indlæg her i ugens løb, hvor han jo påstår, at Venstre og i øvrigt også Moderaten havde fået mere indflydelse ved at stå uden for regeringen. Altså, han påpeger det her med, at der var givet 5 milliarder i skattelettelse, og det var jo sådan set det, Mette Frederiksen gik til valg på. Hun gik til valg på at lette skatten i bund med 4 milliarder kroner, og der er jo sådan set flueben ved det. Og så er der jo så 1 milliard til Venstre og Moderaterne for at gå med i regeringen, og det kommer så, skriver han, i form af en ubehagelig omkostning i form af den tåbelige top-top-skat. Den har du ikke talt så meget om, bemærkede jeg. Jeg er sikker på, at det ikke er noget. Jeg ved godt, det er ikke en blomst, der er groet i Venstres have. Og så siger han så, at med hensyn til arbejdsudbud, som vi jo måler meget i, det gør regeringen jo også selv i forhold til store bededag og så videre, jamen der er gevinsten noget med, jeg tror det er 19.000 måske ekstra personlige arbejdsudbud i 2030. Hvad siger du til den kritik? Jeg er grundlæggende uenig i den kritik. Og man skal ikke følge dansk politik særlig meget for at vide, at den der tese, som der er nogen, der render rundt med om, at man får mere indflydelse ved at stille sig udenfor, den er grundlæggende forkert. Og jeg synes også, den nyere Danmarks historie viser, at hvis man stiller sig ude på sidelinjen med armen over kors, så får man ikke særlig meget indflydelse. Og jeg vil bare sige til det der, at Martin Aarup skulle have ret i, at der var kommet 250.000 danskere, der har fået halveret deres topskat under en rød regering. Det tror jeg simpelthen ikke på. At et rødt parlamentarisk grundlag skulle have accepteret lavere generationsskifteskat, skulle have accepteret topskattelettelser, skulle have accepteret, at skatten blev lettet i bunden, skulle have accepteret, at virksomheder, der investerede i forskning og uddannelse, fik et højere skattefradrag. Det tror jeg simpelthen er et fatamorgana. At man skulle have fået afskaffet tvangsfordelingsaftalen på gymnasieområdet ved at stå udenfor, det er lodret forkert. At man skulle have fået udvidet det frie valg i den offentlige sektor, med en regering, der sidste periode ikke lavede andet end at begrænse det frie valg, det er et fatamorgana. Er det sket endnu? Ja, altså det bliver vedtaget her. Jeg mener, at lovforslaget på tvangsfordelingsområdet er blevet fremsat, bliver vedtaget herinde for det næste stykke tid, og så træder det sådan set i kraft, så allerede gymnasieeleverne fra sommer undgår den tvangsfordeling, de ellers skulle have haft. Mens vi har det her med forslag, jeg er meget nysgerrig. Hvornår kommer det der forslag om store bededag? Hvornår bliver det fremsat? Lige om lidt. Lige om lidt? Hvornår kommer der et finanslovsforslag? Det ved jeg faktisk ikke, men der går jo ikke så lang tid, men jeg har ikke den konkrete dato. Er det uger? Det er nok nærmere uger, end det er mange måneder, men jeg har ikke den konkrete dato, måneder, så det er ikke jo fordi, at jeg sidder og ikke ved det, men, eller ikke vil sige det. Vi kan jo lige så godt prøve at få lidt nyheder frem her. Det er helt fair. Morten, det lige vil jeg godt stille et måske et lidt underligt spørgsmål, men nu da du i starten her, så forklarer du jo simpelthen om de helt utroligt mange fingeraftryk, som Venstre har på regeringsgrundlaget, og alt det fint. Hvad er det mest smertelige indrømmelse, I har måttet give? Hvad er det, der gør mest ondt? Jo, men altså, principielt er jeg jo enig i, at jeg synes det, at man nu indfører en top-top-skat, som gør, at der er et eller andet sted mellem 8 og 9.000 mennesker i det her land, der skal betale mere topskat, end de gjorde før. Det er jo ikke noget, vi har fundet på. Det er noget, Lars Løkke har fundet på. ja, jeg skal ikke sige, hvem der har fundet på det, eller hvem der har bragt det ind i lokalet, men det er i hvert fald ikke noget, vi er specielt begejstrede for. Det er jo ikke noget, vi havde fremsat, hvis vi havde siddet der alene. Men igen varet op mod, at vi så til gengæld kan halvere topskatten for 250.000 danskere, så synes vi jo, det er en beslutningsstof. Jeg spurgte også bare, hvad der gør mest men det er et eksempel på noget af det, jeg ikke er specielt glad for. Er der en anden ting, vi godt må høre om, som gør lidt ondt? I forhold til i sådan samlet set i i regeringsgrundlaget. Så mens du tænker dig om, så kunne jeg... Der er jo nogle eksempler, det er jo... Men Carsten Sand skriver skattelettelser i bunden, og det er sat i situationssegn, for ikke at fornærme nogen. 100 kroner mere om måneden, jeg ved ikke, om det er helt rigtigt. Forslår som en skrædder i helvede, men det lyder rigtig godt, når politikere skal profilere sig. Det er jo ret dyrt at sådan sænke skatten i bunden af indkomstskalaen, lad os formulere det på den måde. God formulering. Det er jo rigtigt nok jo, og jeg skal lige sige... Det er jo for folk at gå på arbejde. Det er jo ikke et lønmodtagerfradrag, det her, ikke? Det er det. Altså, det er for folk, der er i beskæftigelse og står op om morgenen og går på job. Altså, jeg tror, hvis du tager en enlig forsørger, så mener jeg, at det er små 5.500 kroner, de får i skattelettelse. Det er jo ikke, om året. Det er jo ikke noget, man kan købe en ny bil for. Men jeg vil sige, at for rigtig mange familier, særligt i de her tider, så er det der penge, man godt kunne bruge. Altså til at betale for den højere gasregning, eller den højere elregning, eller hjælp med at købe det smør, der er blevet lidt dyrere. Hvad gør I ved det? Du snakker om de der prisstigninger, hvad gør I ved det? Jamen noget af det, der jo faktisk er trådt i kraft, jeg mener her 1. januar, det er jo faktisk, at elafgiften er blevet fjernet for en midlertid periode, sådan, så den strøm, vi bruger i vores huse, er blevet billigere. Og så lader vi jo folk, når skattelettelserne bliver vedtaget, beholde lidt flere af deres egne penge, så de også har råd til at betale deres regninger. Og så står der jo også i regeringsgrundlaget, at der jo bliver fremlagt en inflationspakke. Og det, der jo er med de her inflationspakker, det er jo på den ene side, skal vi hjælpe folk med at kunne betale deres regninger. hvad jeg synes jo en god idé er, eller folk beholder flere af deres egen penge. På den anden side skal vi jo passe på ikke at skubbe til inflationen, så det er jo altid en balancegang, når man laver de her inflationstiltag. Tusind tak, fordi du kom her i dag, Morten Dahlin. Jeg håber, det er første gang i en lang række af seancer, hvor du kommer forbi, og hvor vi har lov til at og stille lige nogle spørgsmål. Og lige inden du bliver smidt ud af butikken her, er der en øm tog, du kan huske? Fra regeringsgrundlaget? Ja, altså ud over den med top. Noget, du ikke må stå i. Ja, men der er eksempelvis også et tiltag på dagpengeområdet, som vi ikke var specielt begejstrede for et tidligere. Et tiltag, kan vi nævne hvad? Ja, men der er den midlertidige forhøjelse af dagpengene i 3 måneder, som blev vedtaget af den tidligere regering. Det er jo noget lovgivning, der er vedtaget, og som nu står på plads, selvom Venstre stemte imod det. Og det er jo bare sådan, det er, når man indgår kompromiser. Det vil sige, ja, det er jo meget så altså, tidligere vedtaget lovgivning. Hvad med politiforliget? Hvad gør Venstre der? Jamen, nu er vi jo en del af regeringen, og så er vi jo også med til at udmønte den del, selvom vi jo ikke var med, fordi vi synes, det var ærgerligt, at man hævede skatter og afgifter i forbindelse med det. Så Venstre er pludselig blevet en del af politiforliget? Ja, altså, vi er jo med til det nu. Og det, så det er vi jo med til. Og må jeg ikke sige det? Du må hellere komme ud nu, ikke? For ellers så får vi jo alt for lang en liste over alt det, der går ondt. Ikke? Men nu vi er i gang med politiforliget, så glæder jeg mig rigtig meget til at se, hvilke partier, der er med i det kommende forsvarsforlig. Ja. Og hvilke partier, der siger, at de gerne vil være med til at udmønte, altså i milliarder og milliarder af milliarder af kroner på nødvendige forsvarsudgifter over de næste år, og hvem der bare vil stille sig ud på siden eller lave Facebook-opdateringer. Og der skal de altså æde store bededags afskaffelse. Hvis man er med til at bruge pengene, skal man også med til at finde. Nu gik vi så meget ud over det, så vi er nødt til at sige tak skal du have, Morten Dahlin, politisk ordfører for Venstre. Nu skal det handle om noget meget fransk, fordi der er nemlig massive folkelige protester mod et forslag om at hæve, og hør godt efter, pensionsalderen fra 62 til 64 år. Hvis jeg var franskmand, så ville jeg være på pension nu. Det er ret vildt at tænke på. Det er for sent at flytte til Frankrig. Ja. Men altså, velkommen Aske Munk. Du er Weekendavisens Frankrigs medarbejder, og så er du også forfatter til et par fremragende bøger om landet, blandt andet den, der hedder Den Rystede Republik, som jeg kan anbefale at læse, som er en god indføring, hvis man vil prøve at forstå, hvordan at man kan have et stort land, hvor der er vilde protester mod, at man skal arbejde, efter man er fyldt 62. Ja. Og nu, det kan man få en fornemmelse af, hvordan det kan være. Men altså, nu er du her. Kan du ikke... Altså, det er jo helt vildt i en danskers øre, ikke? Ja, altså, de har jo Europas laveste pension. Altså, 62 er jo den laveste. Den er lige blevet sat op i 2010 fra 60 til 62. Ja, og det var der også på... Hvad er det fra... Altså, franskmænd, de ønsker sig mest, det er vel overhovedet ikke at lave noget hele livet, eller hvad? det kunne man sige. Altså, de har jo faktisk en ret høj produktivitet, hvilket egentlig er lidt overraskende. Langt højere end USA, for eksempel, men ja, det er det jo. Altså, det er jo klart, at når man har noget, det er jo det viser al forskning, det er værre at miste, end at vinde. Altså, man vender sig hurtigt til en new normal, som man siger, der er bedre, end det, man havde før. Men hvis man får frataget noget, så føles det meget, meget værre, end at man opnår noget nyt. Jamen, hvad er, altså, når franskmænd bliver præsenteret for det her, så det er jo ikke bare, fordi man vil genere befolkningen, vel? Det er jo fordi, der er jo nogle objektive problemer. Det objektive problem er, at det franske pensionssystem det er vanvittigt indviklet, og det kan vi slet ikke nå at komme til bunds i, bare på de få minutter, vi her skal snakke om det. Men det, man kan sige, er, at det grundlæggende pensionssystem består i, at man får finansieret sin pension ved indbetalinger fra dem, der er i arbejde. Så det vil sige, det er jo ikke en opsparing som sådan. Det er som en løbende udgifter. Pay as you go, tror jeg, britterne kalder det, ikke? Men det er et system, der hedder par répartition, som man siger på fransk, altså et delingssystem, ikke? Så det er sådan solidarisk. De unge, kan vi så sige, det er det jo, der er i arbejde, betaler for de ældre, der ikke er i arbejde. Sådan er det. Og der bliver født færre og færre børn i Frankrig, også i Frankrig, selvom fødselsraten er højere end i mange andre steder i Europa. Og folk bliver ældre og ældre. Så der er flere og flere at betale for, og færre og færre til at betale for men det. Men pay-as-you-go, det er faktisk også noget, som vi selv har indrettet os. Det er jo ikke noget specielt fransk, kan man sige. Nej, det sparer jo sparer ikke op til vores pension. Det, vi brænder det af hele tiden, fordi vi ved, der er ikke sådan en slutdato, hvor kassen skal gøres op. Nej, så, vi har så heller ikke noget imod at arbejde til. Lidt noget højere pensionsalder med at sige. Men det, vi har jo lidt den samme diskussion også ved, ja. At vi skal sætte pensionsalderen op. Det er jo noget, Folketinget skal beslutte hele tiden. Så det er jo lidt den samme mekanisme i virkeligheden. Og vi diskuterer jo, om pensionsalderen skal sættes op til 69 og 70 i det her land. Nå, men jeg vil så sige, nu får vi også den her reform, som jo skyldes, at der begynder at komme tordende underskud på de franske, i de franske pensionskasser. Fordi altså allerede fra næste år er vi oppe på et underskud, der ligger i størrelseorden 25 milliarder kroner. Og det vokser støt år for år. Jamen altså, når man så hører, altså, der kommer en regering her med Macron og det hele, og siger, nu er vi altså nødt til at gøre det her. Og så går folk fuldstændig amok. Og, altså, kan folk ikke fatte, at det kan? Altså, pengene er der ikke? Jo, altså, de forstår det jo godt, men de synes jo, at altså, samtidig problemet i Frankrig er jo også, altså, i Danmark har vi jo en relativt stor gennemskuelighed og transparens i for eksempel indkrævningen af skatter, og vi kan se, hvad pengene går til. Vi får noget for de ting, vi betaler i skat. Ja. Hvor franskmændene har jo en hverdag, hvor de altså ofte slår op på aviser som Le Monde, som jeg sidder med her, og ser den ene bestikkelsesskandal efter den anden. Korruption, penge, der går ned i lommerne på de forkerte, eller til organisationer, hvis mål er at fore andres inderlommer osv. Så på den måde føler de, at de betaler meget til noget, hvor de ikke får noget igen. Og derfor kan det være svært for dem at acceptere, at nu skal de ligesom holde for. Og man vil jo også se, at det er, altså, man kan sige, dem der kommer til at arbejde længst osv., det er jo dem, der har de dårligste jobs, og det er dem, der lever kortest. Så det vil sige, at de får mindst pension for pengene, og det ligesom det gab, der er mellem, hvornår de går på pension, og hvornår de ligesom ligger i kisten. Det bliver mindre og mindre. Men altså, kunne man jo ikke i Frankrig, så kunne man jo prøve at imødekomme dem. Altså, så må man lave, jeg vil ikke være en Arne-pension, ville hedde på fransk. Det har man allerede. Der er mange Arner i. Det har man allerede. Amor-pension. Jean-Pierre-pension. Det har man allerede, fordi den her, det er jo nu tager vi jo den forsimplet med at sige 62 til 64. Ja. Macrons gamle reform, som han måtte skrinlægge, på grund af covid-pandemien og så videre. Det var ikke, lå ikke lige kort, når man skulle ind og spare der, synes jeg. Det var jo en grundlæggende omkalfatring af hele pensionssystemet, som skulle tage højde for, at folk skiftede branche og så videre og så videre. Det her, det er en utrolig skrabet pensionsreform, hvis primære formål er at sætte den grundlæggende pensionsalder op. Det han også prøver på nu, og det han gerne ville have gjort med en forgrund, det er at afskaffe noget, der havde, nu bliver det lidt kompliceret, det her regime special, som er særpensionssystemer for alle mulige forskellige erhvervsgrupper. For eksempel brandmænd, politifolk, operationssygeplejersker, hjemmehjælpere med særligt hårde løftearbejder, så videre. De kan jo blive pensioneret enten som, det er helt ned til 54 år, og nu stiger det så til, også til 55 og til 59, hvis ikke jeg tager meget fejl. Og det er de her 42 forskellige aftaler, der... Ja, men stil. Grundlæggende set, så jævner man den med jorden nu, siger man. Men, og det er jo det er meget indviklet derfor, det er utrolig mange forskellige, også inden for de forskellige erhvervsbrancher, så er det særlige job inden for de brancher, der gælder. Der har man det, der hedder en bedstefar-klausul, som betyder, at dem, der er under de her systemer nu, de får lov til at køre systemet ud, til de går på pension. Mm. Så det er nyansatte, det kommer til at gælde i mange steder. Det er jo set før. For eksempel i statsbanerne SNCF, hvor man har afskaffet deres særregler, som stammer helt tilbage fra fyrbøderne, der stod og skovlede kul, og derfor havde ret til at gå på pension som 57-årig. Der har man afskaffet det for de nyansatte, ikke? Så de skal gå på pension. Og det er jo et gammelt trick, sådan at splitte solidariteten mellem unge og gamle. De gamle, de sådan, har ikke helt samme tilskyndelse til at gå ud og råbe skrive gaderne som de unge mennesker. Men man skal også huske, at solidariteten i Frankrig, solidariteten handler primært om i Frankrig, og det bliver man utrolig upopulær, når man siger i Frankrig, men det er altså sådan, det er. Når folk går på gaden i Frankrig, så går de sjældent på gaden for de andres skyld. De går på gaden, fordi at det gælder dem selv, eller fordi de kan se, hov, det her, det kan også komme til at gælde mig. Og det er jo ikke helt det, vi i Danmark forstår ved ordet solidaritet. Og det der med demonstrationer i Frankrig, specielt Paris, det er jo ligesom med vejrudsigten, der man står op i en lokal avis for at se, hvad er der nu af demonstrationer i dag, ligesom om det nu regner, og vi skal huske paraplyen. Altså, ja, det er rigtigt. Altså, nu er det kommet frem, forslaget er lagt på bordet, ikke? Og så er og så starter balladen. Så går det løs. Men hvad tror du, lykkes det at få det stoppet eller kan man altså har han ikke magten og flertal til bare banke det igennem? Jo, altså man kan sige han har en mindretalsregering, ja. Macron, men han har jo fået støtten fra Les Républicains, hvilket betyder at de har et flertal. Ja. Og så har de jo lavet den tekniske spinfindighed. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke bliver sådan en, der kommer ind med alle mulige detaljer, men de har lagt den, lad os bare sige, i røven på budgetaftalen for den sociale sikring, hvilket betyder, at den har en levetid på maks 20 dage i nationalforsamlingen, før den rører videre til senatet og skal stemmes om der. Nå, okay. Det er en lille finte, han har lavet, fordi så slipper de for at tvinge den igennem per dekret, som de ellers kan gøre. Så det vil sige, kan ikke forhale processen. Oppositionen kan ikke forhale processen med at sidde og rette kommaer og få det til at trække i langdrag og så videre. Efter 20 dage, vupti, så ryger den videre. Men hvad er chancerne for, at det her bliver vedtaget? Jamen, det hele afhænger af, kan man sige, af fagforeningerne stærke. Og der må vi sige, at efter de gule veste er der sket et kæmpe skred i Frankrig, fordi de gule veste var jo helt uden for fagbevægelsen. Mm. Fagbevægelsen stod på siden, vi så sågar den navnkundige leder med skovsneglen under næsen, Philippe Martinez, som er leder af en af de store fagforbund, CGT, som blev jagtet væk under 1. maj demonstrationerne i 2019. Altså, der er en stor skepsis over for fagforeningerne, som af mange franskmænd bliver regnet for, jamen, de er i lag med magten, eller de sidder der kun for at mele deres egen kage. Så spørgsmålet er, om det er, hvor mange der kommer til den demonstrationsdag, der er bebudt her på tirsdag, og den 19. også den, ja, og også den 24. er der også bebudt store demonstrationer, og så skulle der også komme strejker og så videre. Herregud, en enkelt dag strejke, det går. Jamen, problemet er jo, hvis det var ved, og hvis vi, altså den store fare, sådan som jeg ser det, nu har jeg taget den her med, bare fordi nu var der et billede af, det er de praktiserende læger, der demonstrerer. Så det er et billede i Le Monde? Ja, det er en Facebook-arrangeret arbejdsnedlæggelse og demonstration. Af praktiserende læger praktiserende i kitler? Læger. Og, men vigtigere er, og det havde jeg desværre ikke lige et billede med af, i december, lige før jul, der strejkede jernbanearbejderne, eller togkonduktører og kontrollører og hele bedutten, i SNCF. Og det er traditionelt en af fagbevægelsens helt store bastioner. Og den strejke var udelukkende arrangeret via Facebook-grupper. Og det er altså ret bemærkelsesværdigt, for det betyder, at de faglige konflikter bliver taget bort fra fagforeningens regi og ryger ud i noget dybt uforudsigeligt, eller uforudsigeligt også, som er de sociale medier, hvor folk simpelthen arrangerer, ligesom de gule veste, demonstrationer. Jo, men det betyder jo så, at magthaverne, politikerne, hvem skal de egentlig forhandle med? Fordi hvilket mandat har de der fagforeninger i virkeligheden, hvis de render rundt og laver demonstrationer rundt omkring, uafhængig af hinanden? Og det kan både være godt for dem, fordi de på en måde, kan man sige, kan tillade sig at se bort fra fagbevægelsen, fordi at organisationsgraden i Frankrig er sted mellem 8-10%. Det er jo ikke særlig meget. Så hvor repræsentativ er de i virkeligheden? Hvor Macron kan gå ud og sige, jamen altså, det her det er nationalforsamling, de er valgt af folket, de har et folkeligt mandat, vi er legitime, vi bliver valgt. Det kan man sige, det er hans argument. Ulempen er, at de har ikke nogen forhandlingspartner. Så det betyder, at hvis det ryger af sporet, så er der ikke nogen at snakke med. Altså, da vi havde balladen med de gule vest, ikke? Altså, de hervede rundt omkring, men man kunne heller ikke rigtig forhandle med dem, eller hvad ville de egentlig have? Hver gang der var nogen, der stak hovedet op og sagde, at de gerne ville forhandle på vegne af de gule vest, så blev de jo sablet ned af hele deres egen gruppe. Ja, så er det ikke bare et spørgsmål om at sige, okay, nu gør vi det, og så tager vi balladen, og så, og så ender det nok her alligevel. Og der kan man sige, eftersom han alligevel ikke kan blive, altså han, det er hans sidste præsidentperiode, så han kan være ligeglad, kan man sige. Aske Munk, helt sidst, altså, men det er jo en bunden opgave. Altså, det bliver ikke her til sidst, jeg kommer til at sidde her hele foråret. Okay, jamen, du er altid velkommen, det ved du. Men altså, de mangler penge. Ja. Så der er muligheden for at gå over til arbejdsgiverne og sige, I skal smide nogle flere penge i de her pensioner. Fordi det er, arbejdsgiverne betaler også til det her. Det vil sige, det er en større udgift, kan man sige, til arbejdsgiverne. Ja. Som de sikkert ikke har så glade for. Gøre. Det kan man jo så smide op over i, det kan man så sende videre til kunderne. Så har du så så skal du så hæve skatterne eller pensionsbidraget fra de enkelte, der har det er man jo heller ikke interesseret i, fordi på et tidspunkt, hvor købekraften bliver udhulet og så videre, så er du ikke interesseret i at gøre noget, der kommer til at gøre, at priserne bliver højere. Ja, plus, så det æder sig selv i halen. Plus de offentlige ansatte, jamen det er jo statskassen, der skal betale det. Ja. Så bliver du nødt til at hæve skatterne op. Altså, Det giver ikke rigtig mening, og det man kan sige også er, at folk siger, altså når de går på gaden, er, at Frankrig er også det eneste land i verden, hvor at arbejdsmarkedet bliver set som et nulsumsspil. Altså hvis der er nogen, der bliver længere på arbejdet, betyder det, at der er andre, der må komme senere ind. De tænker ikke rigtig på økonomisk vækst og flere lønpenge, og dermed flere penge i statskassen osv. Altså og derfor har vi hele det her system, hvor vi har, altså vi har seniorer fra 60 år, er det kun 35% af arbejdskraften, der er på arbejdsmarkedet. Der er en beskæftigelsesgrad over 60 på 35%. Det er jo ingenting, når man ser i forhold til ja, bare Danmark og Tyskland. Og jamen altså, jeg fatter simpelthen ikke, hvordan det der franske land overhovedet kan køre rundt. Altså, det gør jeg heller ikke. Jeg har gjort en karriere ud af at prøve at forstå det. Men jamen det er jo helt vildt. Altså, her snakker vi også tit om humlebien, der kan flyve den danske velfærd. Men den franske, det forstår jeg altså ikke. Ja, det er humlebien over dem alle, ikke, må man sige. Altså, og der vil jeg bare sige igen, det var den samme diskussion, man havde, da vi havde den der 35 timers arbejdsugen, som de jo også har... Ja. Prøve at holde fast i med næb og klør, hvor de ligesom siger, men så stopper vi arbejdstiden her, og så er der mere arbejde, så kommer der flere i job. Hvor man, det er jo en fuldstændig bagvendt måde at tænke på det på, hvor man siger, altså flere mennesker i arbejde skaber flere mennesker i arbejde. Længere er den ikke økonomisk. Altså al økonomisk logik tilsiger, at jo flere der får løn, desto flere penge er der at få brug i samfundet, desto mere gang i hjulene kommer der, desto flere kommer der i arbejde. Det er ikke sådan, at en gammel, der bliver på... En gammel, som siger, det er jo 10 år ældre, end jeg selv er, men altså... Ja. En, der bliver på arbejdsmarkedet, tager arbejdet fra en yngre, der gerne vil ind. Sådan fungerer det ikke. Men det gør det i franskmændens optik. Det er det, der er så bizarrt. Så bare lige her til sidst. For jeg læste her i Berlingske nærmest en anmeldelse af en optræden, Macron havde lavet på tv, sammen med sådan nogle autistiske børn. Og dem blev jo anmeldt som simpelthen, at det var en præstation, som var helt uovertruffen. Der var ingen mennesker, andre politikere, der ville være i stand til at gøre noget lignende. Og det virker jo på du mig... Du tænker på, om det er sådan slags, han forbereder sig på at mødes med fagbevægelsen, eller hvad tænker jamen, nej, men jeg tænker bare, at det var jo et udtryk for, at han også nyder en vis popularitet. Han gør meget for at forsøge at tækkes befolkningen på andre områder, blandt andet her og i den store diskussion, der også kommer her, og som afsluttes til marts, i forbindelse med retten til at dø værdigt, altså som er en eufemisme for eutanasi, og altså, ja. Retten til at afslutte sit liv på en værdig måde, som jo stadig er forbudt i Frankrig. Men der har han også passet meget på ikke at gå ud og gøre til klar holdning, fordi så snart det kommer til tro og værdier og så videre, passer han meget på at skærme sit image. Det her er bare... Han sparer op på de her, bløde ja, ting. Og det her er et kardinalpunkt for ham. Han har gået til valg. Det her var en del af hans valgpakke, da han blev genvalgt i foråret. Ikke? Så eller sidste forår. Så det er meget vigtigt for ham at få det her trumfet igennem, fordi så har han fuldbyrdet hele sin reform af det franske arbejdsmarked. Men det her, tror du, det bliver den sidste pensionsreform, en fransk præsident og politiker kommer igennem? Jeg har svært ved at se. Altså, de åbner jo også op for, at man så kan arbejde længere, men man kan, altså, så på den måde, altså, franskmændene skal bare til at blive på arbejdsmarkedet og acceptere, at der er en masse opsparet. Det er jo grotesk. Der er en masse opsparet erfaringer og videre, som de går glip af ved ikke at ansætte folk, der er over 60. Det er fuldstændig absurd. Så det bliver ikke det sidste, vi kommer til at høre på det, men det resten bliver måske lidt mere larpeagtigt. Okay, tusind tak skal du have, Aske Munk, fordi jeg synes, man kan godt kalde det, kommer underholdt. underholdt med gerne. Frankrig er meget underholdt. Jeg refererer bare. Ja, ja. Sådan er det jo. Jeg synes ikke, vi kommer det meget nærmere i forhold til vores... Til Bamse. Ja, altså vores næste gæst er på vej, og det er selvfølgelig... Vibeke Bein lytter og skriver, at Aske Munk skal have en fidusbamsekandidat, men det kan man altså ikke få han for kan at få passe sit arbejde. Nej, det kan, der skal lidt mere til. Der skal lidt mere til. Men jeg deler selvfølgelig... Vibeke Beins holdning til, at det er jo altid en fornøjelse at... Og have Aske på besøg. Altså, men måske vi skulle tage nogle kommentarer her. Lars Holmgaard Bak er kritisk over for Dalin, Morten Dalin, som vi havde besøg tidligere. Han skriver, uanset hvor meget Dalin taler for regeringen, så kan han altså ikke løbe fra, at han formand Ellemann før valget gang på gang kan udtrykke for, at en stemme på Venstre i hvert fald ikke var en stemme på Mette Frederiksen som statsminister. Efter valget blev en stemme på Venstre paradoksalt nok netop det, så Ellemann og Venstre var tydeligvis ikke oprigtige i valgkampen, og ikke uoprigtighed er netop, og uoprigtighed er netop det, som politikerlede næres af. Ja, det har de i hvert fald haft mulighed for at forklare sig, og det ender de nok ikke med. Men nu skal vi til det næste indslag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Pernille Vermunds bebudet farvel til Christiansborg og formandsposten i Nye Borgerlige, ja, det har været den her uges helt store politiske nyhed, og overraskende for mange, men ikke for alle, vil jeg sige, men måske ikke for dem, der har indgående kendskab til både Pernille Vermund og partiets Nye Borgerlige, som hun jo stiftede tilbage i 2015. Og nu skal jeg byde velkommen til dig, Lars Kåber. Tak for det. Du er tidligere pressechef i Nye Borgerlige. Du har også været pressechef i en del andre partier, Konservative og Liberale Alliance, eller hvad har været medarbejder i de partier? Hvad er det for et parti, Vermund efterlader sig? Jamen, det er jo i hvert fald et parti, som er kommet i Folketinget, og som... Ja, som vel også har en rimelig stærk organisatorisk base. Altså på trods af modgang og i de senere år, så er der jo stadigvæk en 15.000 medlemmer. Det er mange. Det er rigtig mange, når man tænker på, hvor mange. Altså det er jo nok stadigvæk det tredje største parti målt på antallet af betalende medlemmer. Større end Konservative Folkeparti, eller hvad? Ja. Virkelig? Nå, hold op. Ja. Det er jo en enorm præstation, faktisk. Ja, altså meget af det skete jo under corona, naturligvis, ikke? For det var jo præget valgperioden, ikke? Fra 19 og så frem til nu. Og der var en periode på et års tid, hvor medlemmerne jo væltede ind, og de betalte deres 300 kroner i kontingent. Er det det, som nogen kalder for anti-vaxxer, at der har ligesom været en... specielt Lars Borg Mathisen, nu er det ikke ansat på tid mere, men altså det Nye Borgerliges finansordfører, han har ligesom tappet lidt ind i den der diskussion. Er det en forklaring på, at folk blev medlem af Nye Borgerlige, fordi man var måske lidt skeptisk i forhold til Mette Frederiksen og regerings håndtering af det? Det er i hvert fald en del af forklaringen. En del af forklaringen er, at samtidig med at coronarestriktionerne væltede ned over danskerne, så startede der jo også en modbølge. Blandt de mennesker, som synes, at det var for meget, det var for indgribende, og det var at skyde gråspurve med kanoner. Og der kom rigtig mange til af dem. Nu tror jeg ikke, altså antivaxxer, det er jo sådan et meget negativt udtryk, men altså, jeg tror, det er noget bredere end det. Altså det var også en frihedsdagsorden, at politikerne rent faktisk bestemte for meget, og der blev formynderisk, og man tog... man så selvbestemmelsen for folk, altså de der overgreb, som folk de følte, det tiltrækker rigtig mange. Men var det ikke også personen Pernille Vermund, der virkelig har sørget for, at der er blevet tegnet 15.000 abonnementer? Altså, når hun er væk, så tror du, at der stadigvæk vil være 15.000 medlemmer? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, fordi allerede før jeg forlod det her efter valget, så... var det jo i stigende grad svært at få gentegnet de her medlemskaber. Og det er jo fordi, at den del af krisen er overstået, og rigtig mange af de mennesker, som meldte sig ind i Nye Borgerlige, fandt vi ud af, at de aldrig nogensinde været medlem af et politisk parti før, de har aldrig været politisk engageret. Og en stor del af dem tror jeg faktisk også, at det er også dem, som normalt ikke ville stemme til folketingsvalg, af de der okay. Som cirka 15%, som ikke får taget sig sammen af den ene eller den anden grund, eller simpelthen ikke har så meget mistro til systemet eller lede ved politikere generelt, at de ikke går op og bruger deres stemmeren. Hvis man skal være demokratisk højdragende, så må man jo sige, at det er jo egentlig meget godt, at I har fået fat, eller Nye Borgerlige har fået fat i nogle af de der folk, som måske ikke deltager i den politiske proces. Ja, på den måde kan man kan godt anlægge demokratisk synsvinkel og sige, jamen altså, de mennesker er jo også danske statsborgere, absolut. Og de har jo også en stemmeret, og der skal vel også være repræsentanter for dem på tinget til at tale deres sag. Men det er så ikke Pernille Vermund længere. Hun har jo angivet nogle grunde. Hvad tror du er grunden til, at hun nu efter 8 år pludselig får nogen smidt tøjler? Jeg er ikke overraskende, at hun vil ud af det igen. Altså det har vi jo alle sammen vidst, fordi hun har jo sagt det til bevidstløshed rigtig mange gange. Altså timing i det, at det lige præcis skal være nu. Den synes jeg jo personligt er forkert. Nu har hun ikke spurgt mig til råds, Men hvis hun havde spurgt mig, så ville jeg jo have sagt, at jeg synes, at hun i hvert fald skulle sørge for, at partiet fandt sin ben igen efter valget i en ny parlamentarisk situation med en blå blok, som jo er splindret, og hvor partierne går hver deres vej. Og der er jo ingen af de borgerlige partier efterladt i opposition, som endnu har fundet ud af, hvordan de skal positionere sig, hvem er det, de skal tale til, hvad er det for et politisk miljø, som der nu kommer til at eksistere i dansk politik med en flertalsregering. Og det stykke strategiske arbejde, det skal jo laves, og det synes jeg, at Pernille, hun skyldte partiet at formulere, men inden at hun trak sig. Fordi du ved jo noget om partiet, som ikke er Pernille Vermund. Altså for os andre, der ser det udefra, der er lige nye borgerlige, det var bare Pernille Vermund, ikke? Og så man siger, nu er hun væk, og så man, hvad er der for nogle kræfter, der er i det parti? Så tror du på, at der er både folk og idéer og vilje til at føre det der parti videre? Ja, det tror jeg faktisk, at der er. Altså, selvfølgelig kan man også køre det i sænk. Altså, det værste, der kan se nu, det er jo, at man kommer op og skændes internt, så man skal have sådan en opslidende formands. Det kunne man jo godt risikere. Ja, det kan man sagtens risikere, hvis ikke folk er vågne og fornuftige. Er det et personspørgsmål, eller er der nogle politiske fløje eller retninger? Altså, det er jo altid i politik, det er jo altid både over. Ja. Ikke? Og der adskiller Nye Borgerlige sig ikke fra andre politiske partier. Det handler jo både om personer og personlige ambitioner. Politikers egoer er notorisk meget større, end i virkeligheden i og for sig burde tillade. Og så er der også politiske forskel, ikke alene på det taktiske plan, men også ideologisk. Og i Nye Borgerlige, der kan man sige, at der er skismaet, er man først og fremmest et protestparti, som det, som evnede nu at skaffe sig selv 18.000 medlemmer, da der var flest, som taler magten midt imod, og som i og for sig i sin kritik ikke skelner mellem, om det er blå partier i den blå blok, man kritiserer, eller om de er røde partier, man kritiserer, fordi de er alle sammen, så at sige, et fedt set ud fra det synspunkt. Mm-hmm. Skal man være sådan et protestparti? Eller skal man være det, som Pernille jo rent faktisk arbejdede på i den forgangne valgperiode, med at partiet skal transformere sig over i at blive et parti, som rent faktisk godt kan levere stemmer til politiske aftaler, som kan være en samarbejdspartner, hvis der skulle opstå et borgerligt flertal, og som på den måde også kan udgøre et form for et korrektiv til både til de konservative og venstre, når man synes, at de bliver for socialdemokratiske i deres måde at agere på. Tegner der sig to kandidater, altså for hver de fløje der? Ja, det er i realiteten, at der kun to realistiske bud på en kommende formand, og enten er det Lars Boje Mathiesen, som jo er eksponent for denne her protestparti-filosofi, eller også at det er Mikkel Bjørn Sørensen, den tidligere formand for partiets ungdomsafdeling, som nu er kommet i Folketinget, og som har en meget fast nationalkonservativ overbevisning, og samtidig også fastholder sådan det meget stærke og hvad hedder det, meget stærkt artikuleret værdipolitik. Men er han, Mikkel Bjørn, er han, sådan, ser du ham som en eksponent for Vermunds strategi om at søge indflydelse og komme med i forlig og på sigt måske endda komme i regeringen? Ja, det tror jeg. Okay. Altså det er sådan, jeg oplever ham. Han er selvfølgelig ung og har været endnu yngre. Han har været formand for Ungdomspartiet. Ikke? Og har sagt mange ting. Har sagt mange ting, ikke? Som er kontroversielle i nogle ja, tider. Men altså som jeg nu har sagt de seneste par dage, altså dengang, at jeg var ung, der læste jeg læserbrev af Anders Fogh Rasmussen, der tordnede mod den fælles valuta. Ikke? Så politikere udvikler sig jo med tiden. Mm. Og det vil Mikkel Bjørn jo også gøre, hvis han påtager sig ansvaret for et helt parti. Men altså, han er jo en type, der går rundt med Christian den 10. kongemærke og sådan noget, og tweetjakke har indtryk af, hvor udlændingepolitikken spiller en stor. Han kunne godt på en dag gå for at være sådan en, man kunne genfinde over i Dansk Folkeparti. Tværtimod tror jeg, at du kan finde ham i det konservative Folkeparti. Okay. Altså, der har han jo kommer fra. Han har jo været i konservativ ungdom, og de ville sig af med ham, ikke? Altså den der evigt tilbagevendende fløjkrig i KU, ikke? Altså med dem, der er for højere end tid, dem bliver så presset ud, når de får nogen, der er lidt mere. Så Nye Borgerlige er sådan et andet valg i virkeligheden? Det har det jo været for rigtig mange. I Nye Borgerlige har det været andet valg, fordi man kommer et eller andet sted fra. Altså Lars Boje Mathiesen er jo gammel LA'er, hvor han var nødt til at forlade, fordi han ikke kunne rette ind efter partilinjen. Og Pernille Vermund er jo gammel konservativ også og stiller op til folketingsvalget til de konservative. Så Nye Borgerlige er jo skabt på et grundlag, som er sådan delt imellem det meget konservative, mere konservative end det konservative Folkeparti har været i mange år, og så et liberalt samfundssind, ikke? Altså, hvor det gælder om, at politikerne skal bestemme mindre. Det er jo lidt interessant, at selv et lille parti som Nye Borgerlige er, eller Nisseparti, der er der også selv der en skisma eller en fløjdeling mellem økonomisk liberale. Det må man jo nok have lov at sige, at Lars Borg Mathisen er, og så nationalkonservativ, som Mikkel Bjørn er. Selv der har du det skisma. Du har det i det konservative Folkeparti, du har det i Venstre. Om du har det i Danmarksdemokraterne, det er så et spørgsmål. Det kan være, det viser sig. Men deler du min jagttagelse her? Jamen, nu har jeg jo arbejdet både for det konservative og for LA og for Nye Borgerlige, og det er jo altid den skillelinje, der er. Der er jo ikke nogen af de borgerlige partier i Danmark, som er så globalistisk indstillet, at de ønsker at hoppe på en eller anden form for en føderal idé i EU. De er jo alle sammen nationalt funderet. Og så bliver det jo så en afvægtning at sige, hvor meget skal denne her det nationale fylde i partiets politik og i dets agering og den måde, man taler på. Og hvor meget plads skal vi give til mere det liberale, det internationale og det individorienterede. Og partierne svinger jo over tid, alt efter både tidsånden, de render meget efter tidsånden og vælgerne, men de svinger også over tid i forhold til, hvad det er for nogle personer, der er med, og hvilke strømninger der er. Ikke? Og der er Nye Borgerlige ikke anderledes, de har også begge dele i sig. Altså jeg har forsøgt i min tid i Nye Borgerlige hele tiden at sige, at vi hedder Nye Borgerlige af en grund, netop fordi vi ikke vil tvinges til at vælge imellem det konservative eller det liberale. Vi vil have lov til at have begge dele i os. Og hvis du ser på Alex van Opslag, så har han jo også introduceret det, som Anders Samuelsen og Simon Emil jo ikke kunne. Han har introduceret det nationale i Liberal Alliance og har haft rimelig meget succes med det, og Henrik Dahl er jo blevet meget gladere efter, at Alex han er begyndt på at tale på den måde. Okay. Og det bliver der så et problem for Nye Borgerlige, ikke? Fordi jeg opfatter jo Nye Borgerlige, som man siger, altså den helt store slagvare, det var jo, at partiet opstod som en yderligere, altså ville gå skridtet videre end Dansk Folkeparti i udlændingepolitikken, og så den liberale økonomiske politik, ikke? Ja, det var det, der var udgangspunktet. Udgangspunktet var jo den situation, der var i 2015-16 stykker med migrantkrisen, ikke? Hvor de væltede ind over grænserne. Og Inger Støjberg og Christian Thulesen Dahl havde i samarbejde havde de lappet på udlændingepolitikken for at tilfredsstille det, eller altså berolige danskerne med, at de nok havde styr på det. Ikke? Og det var der rigtig mange i den borgerlige lejr, som mente, at det havde de altså ikke. Ja, men og det kan man sige, på det tidspunkt kan jeg godt se, at der var noget at bygge på nu, men det er ligesom om udlændingepolitik, det er jo ikke den slagvare mere. Nej, den kommer ikke til at betyde. Og Pernille Vermund har jo gentaget i en uendelighed, at det skal løses fra bunden, uden at egentlig rigtig at finde ud af nogensinde, hvad det så går ud på. Det er nok fordi, at du ikke følger ordentligt med. Altså, hvis bare du har læst inde på partiets hjemmeside, så vil du se, at der er en meget veludviklet udlændingepolitik, som er beskrevet helt ned i detaljen, og også forholder sig til de enkelte konventioner og hvad man skal gøre med dem. Altså udlændingepolitikken er mere end de tre uforvigelige krav, og det er meget mere end slagord. Den er rent faktisk gennemarbejdet. Her til allersidst, vi skal jo ligesom prøve at kigge i krystalkuglen. Der er de her to kandidater, formodede kandidater. Lars Boje Mathisen. Hvem er din favorit? I forhold til, ikke hvem du håber på, men hvem du tror vil vinde i sidste ende? Altså, hvis man skulle have en afstemning på Facebook, så er der ikke nogen tvivl. Så ville Lars Boje Mathisen løbe med sejren. Og formentlig også, hvis man lavede en uafstemning blandt medlemmerne. Men nu er der altså de delegerede på årsmødet, som skal vælge den nye formand. Og årsmødedeltagere, de delegerede, er mere gedint funderede borgerlige mennesker med et mere nationalt tilsnit end medlemmerne generelt, og især de store skare følger på de sociale medier. Så jeg er i hvert fald bestemt ikke overbevist om, at man skal afskrive Mikkel Bjørn Sørensen. Og det, jeg har lagt mærke til, det er sådan, der er mange midalderne mænd, der er medlem af hvad hedder det nye borgerlige, der er ikke sådan, vælter rundt med kvinder. Men, altså, må der være nogle topfigurer, faktisk. Ja, det er 78-22, ikke? Altså kønsfordeling. 78-22, ja, okay. Det må jeg sige. Men nu er der i hvert fald udsigt til, at der kommer en mand i spidsen for Nye Borgerlige. Er du optimistisk, eller er du pessimistisk på vejen af Nye Borgerlige? Altså, jeg håber da, men jeg kan også se, at det er en forfærdelig tid at skulle igennem, fordi risiciene, de er meget store, og det kræver altså, at man virkelig tænker sig godt om. Og har det bundtræk i befolkningen, som Pernille Vermund viste sig at have, i hvert fald i en periode. Tusind tak skal du have, fordi du kom her i dag, Lars Kåber, tidligere preschef for Nye Borgerlige. Jeg har så bare lige den afsluttende bemærkning, at vi jo altså selv med lytternes hjælp ikke rigtig har, vi har ikke fundet en modtager af ugens fidusbams. Så der er... Det blev ikke den uge. Det blev simpelthen en bamseløs uge. Det kan men, jeg ja. Tak til lytterne for de mange gode spørgsmål, de mange gode kommentarer. Vi beklager, at vi ikke kan læse dem alle sammen op. Vi har chancen igen i næste uge. Og jeg har bare så at sige, at Emil Bundgaard Nielsen var i redaktionen, og Alexander Brøndbjerg stod for teknikken. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.